لله ملك السماوات والارض يخلق ما يشاء ويهب لمن يشاء اناثا ويهب لمن يشاء ذكورا او يزوجهم ذكرانا واناثا ويجعل من يشاء وقيما انه عليم قدير وما كان لبشر ان يكلمه الله الا وحيا او من وراء حجاب او يرسل رسولا فيوحي باذنه ما يشاء انه علي حكيم وكذلك اوحينا اليك روحا من امرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الايمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وانك لتهدي الى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الارض الا الى الله تسير الامور صورت زخرف مکی صورت ہے دودھن درش پہ تھا 63 نمبر صورت شورا پسنا درش ہے اور ترتیباً 43 نمبر ہے سور شورا پس درش سروس نمبر کے لگے دلے ہیں شورا بیا نوز ویلکم بیا اللہ تو پتہ ہی کہتے گیا ہوں ادوتی روان جمع بمده لانده کول نشه خصوص شورا نزولان دو شپیتا ده پا نزول که صورت همیم سجده پس لگه ده اور ترتیبان دو سالویخ ده صورت شورا پس صورت همیم سجده پس پا دی صورت که نور دری شبهی دی صورت مومن که دعوت سورتونو د ټولو او اور سورتونو یو دعوت اره چې یو الله ورامر کوي نه به صرف دعا کوي دا دعوت په سور مومن کې په دریو آیتونو کې بیان شو آیت نمبر 14 کې فضل الله مرسل الدین آیت نمبر 60 کې وقارب قبود اول یا تجب لكم آیت نمبر 65 کې هو الحی لا اله الا هو افعبده یو الله رحمت کوي یو الله سجده کوي بیا پدی باندې دلائل عقلیہ نقلیہ او هغه بیان سورۃ مومن کې بیا سورۃ په دې شپږو سورتو نورو کې کوم چې سورۃ علی خامس سجدہ شروع شوه پدی کې هغه اولس اعتراضونه چې پدی شوبه باندې پدی باندې راتله شوبې د جوابونو سلور شوبې د جوابونو شوب هم سجدہ کې یو دا چې ستا په خبرو نه پوهیږي نور پنځ کې داغه جواب ارنب چې کستا غو نه باندې ما اول نه پیږي زم پختون تم پختون یا زم عربم تم عرب تم عرب پنجاب زم نو زم خبر ما اول نه پیږي تا جب کی وام دوی ما شو با چې موږ خوب کړو موږ به خبره منه لو خو خوب کې بابا راغلو شنو جامع چې رنگ وسغه وای در رکمانډه ما ګور سم شال کا ما توبه وستا درې ما شو با چې را پیو در په بل جب ګور راند غیات نور 44 کې اعتراض جواب ماته که بل جب راغلی وې نو بیا تاسو چې بار پیغمبر عربي دی و کتاب جمی دی ور کله به شوبه وي هغه در به جواب نه کله به جواب وي شوبه بل ځای کله به شوبه او جواب دواړه راځي په خدای باندې دا د کتاب کمال دی ستا د ذهن تیر دی یو ده که شوبه ده تاته معلومي ده که شوبه شته ته به دهغې جواب که شوبه هم راباسې کله به شوبې شوبه هم وي جواب هم وي کله جواب ذکر وي شوبه به نی بل ځای به نو دریمه شوبه په خوب کې یاري خوب ګوا را دي دریمه شوبه هلته ذکر وه چې په بل جب دغه جواب که په بل جب کې راغلم تاسو چې آجمي وا ربي اثرمه شوبه یا اعتراض دا و چې په یو ځل ورانغلم 45 کې دا جواب و که په بله جبه کې راغلی تاسو بیا چې بیا به تاسو اختلاف کوو هغې کې اختلاف وختو د پي موسی علیه السلام کتاب راغلو اختلاف پکې شو په دې صورت کې نور درې شوبې دي یو دا چې دا خبره تکې دا ستا خبره دا یو شوبه و دې یو څانګه سره بله ده په دې کې چې دا د الله خبره نه دا یو شوبه ده دو څانګې یو دا چې دا خبره ستا ده دا د خدای خبره نه او دویم دا چې ستا نه مخکې دا شانده کړې دویمه شوبه په دې صورت کې دا ده چې ټول مولیان ستا خلاف مولیان وایي چې وسیلې شته ده او دریمه شوبه چې ټول کتابونه ستا خلاف دي رومبه شوبه یا اعتراض چې دا خبره ستا ده د هغې جواب او دا دا ستا خبره هم تا نه مخکې چانده کړې دی جواب آیت نمبر تین کې چې قدر یوحی الیکا دا وحی ده دا ستا خبره نه او تا نه مخکې مو ویل لدین من قبلکه دا په دې کې د هغې دویم جوابونه دي د هغې دویم ستا نه مخکې مو دا خلکو کړې پیغمبرانو او دویم جواب ولا کوي آیت نمبر تیره کې شرع لکم من الدین ما وصا به نوح والذی اوحینا الیک ما یعنې دا پیغمبرانو کړې ده نوح علیه السلام کړې ده او نو ابراهیم علیه السلام ټولو کړې ده دویمه شوبه دا ده چې ټول مولیان ستا اخر او د هغې جواب یو جواب یې کوي آیت نمبر چوده کې چې بغیان بینهما من بعد ما جاءهم علم بغیان بینهما دا بغیان بغات دي دا چې وایي وسیلې شته دا بغات دي او دویم جواب یې کوي آیت نمبر 21 کې چې ام لهم شرکا شروع لهم من الدین ما لم یأذن به الله د دې بل خدای دې دې ویل چې بل رحمت کیږي یا وسیلون ته دا هم خدای غواړي چې دارک الله نه غواړي دوه جوابونه ولا وکړه درېمه شوبه چې ټول کتابونه ستا خلاف د هغې پنځه جوابونه کوي یو جواب آیت نمبر 10 کې ومختلف فیه من شین هغه چې اختلاف راستا په مسله کې نو حکم الله الله ته الله په کتاب کې وګوري دویم جواب کوي آیت نمبر 15 کې چې قل آمنتو بما انزل الله من کتاب ما د الله په کتاب ایمان راوړی په نورو کتابونو ایمان نه راوړی بھائی دریم جواب کوي آیت نمبر 18 کې الله الذي انزل الكتاب بالحق والميزان د ټول د ایمان ټول کتاب قرآن د پدیبې تل را ده ترون جواب کوي آیت نمبر 47 کې چې استجور ربکم من قبل ان یوم الله مرض نور کتابونه پر امر د الله کتاب ته کینه وګوره او څلورم جواب یې کوي په آیت نمبر 52 کې چې ما كنت تقدم الكتاب ولا الايمان د ایمان بیان نبی صلی الله علیه وسلم نشو کول د ایمان خبره قرآن نه ثابته دا پنځه درې شوبې وي د لومبۍ شوبې دوه جوابونه دویمې دوه د درېمې پنځه حمیم عین سین قاف د حروف مقطعات دي الله پوهیږي په معنا کذلک یوحی څنګه چې تا ته وایو ژوند کرنګي وایي شي وه څنګه چې مخکې ما وحی کړو د کرنګ وحی کول شي تا ته او وحی شي وه کذانته من قبلک مخکې ستانو چا کړو وحی اسوک کوي الله الله اللہ دی چی غالب دے اللہ حکیم حکمت والا دے لہو ما پی سماتو ما پی آرد دلیل اخ دی دی اللہ دی آغا چی اسمانو کی آغا چی پر مکی دی نو آرد دا اللہ دی غوار بلنا کم بختا وہو العلی العظیم دا اللہ اچھتی مرتبی والوی ذات والا دے تقاتا خویفا تقاتا چی بلنا غوار کم بختا تبا بشی دنیا تقاتا سماواتو قریبی چی اسمانو یا تفررنا من قولیم چی اولی شی دوی وجد وینا دینا والملک حال دا چې ملائکی سبحونه پاکی بیا نه د الله چې الله پاک دی نه دول نه بنا بیا هم در په صفاتون په صفاتون د اولیت در خپل باندې لګیای چې مشکور شه د تعالی دی و سفرون لمن فی الارض و خنا غړیا چې په ما کی دي و من عام دی من عام دی من عام نه دی من ار چا نه وای مخکې دای مخکې اوره صورت سورت غافر آیت نمبر 7 وګورې وما دا مخکې چې تېر شه الذین یحملون العرش هغه پرستی چې پورته کړی دی تابعدار د عرش یعنې مالک د عرش ومن حولو هغه څوک چې چار چاپېره دي پاکي بیانې دي در خپل ایمان وي په دې قرآن باندې په پیغمبر او هغه نور للذین آمنو ایمان والا دلته به داسې معنی کې وصبرون لمن فی الارض هغه چا چې په ځمکه کې موحدین خواه موحدین لغواړي مشرکان نه غواړي مشرک له دعا بنده شوی ده ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربی من بعد ما تمنوا ان مصاروا لیقین سورة توبه آیت نمبر 113 کې پیغمبر نه دي په کار مؤمنان نه دي په کار چې مشرک له دعا غواړي چې په د شرک حالت کې مړ شي نو مشرکان دعا خو نه غواړي او بخنه غواړي د پاره دا چا چې موحدین دي په ځمکه کې الله خبردار یقینا الله هم دا الله دی بخورکې مهربانه او زجر بشر هغه کسان چې ونیول بېدالان اولیا اسنام وایي بوتان نیولو اولیا ولې وي اصل کې حقیقت کې دا بوتان چې دا د اولیاو شکلونه وو لکه د نوح علیه السلام زمانه دا شرک شروع شوی ود سوا یوس یوق او نصر دا پنځه اولیاو دا شکلونه جوړ کړو امام ابن کثیر ذکر کړی بخاری ذکر کړی ټول ذکر کړی دا پینده نیکان خلک چه مرشو تو شیطان راگه و خلک دیتا تو ولی خپه یه باباگان مرشی علماء مرشی وی خواه نه جده شکل نه جور کمان وی خدا کنه یا دا گرد نه جور که یا دا گرد نه یا دا لرگی نه یا پا دیوار جور که تا نو آقا خلکو امام بخاری هم دکر کردی کرتبی هم دکر طول دکر کردی چه دکا خلک دقا و علمو دا د شرک په دغه پویل شرک په توحید باندې نو هغه عبادت نه کړی دی بوتانو یا دغه شکلونو هغه سره به ورته کتله کله چې مړ شو بیا شیطان راغلی وی ولاه ته تاسو عبادت ول نه کوئ د چا حکم وی ستاسو پلاران چې به د چا د چا بهیې دی بیې کو که نه په هغې راواړله دې وجنه بخاري وایي کان رجان صالحین من قوم نوح علیه السلام دا چې وو دا نوح علیه السلام د قوم نیکان خلکو چې مړ شو د شکلونه جوړ کړه دارنگ بخاری ذکر کری دے لات منت مبارک صورت نجم کے 18-19 نمبر آخر کہ کان اللہ تو رجل صالحا لتو سویق لحاج دا نیک سڑے ہو اجان لے ستوان اور کر کے مرشن دا اگر شکر جو کا کم دے چے عبادت کو قضا کی ادرو نو خر کو وی ہا ولا شفاعت دا اللہ دا دم شفاعت سان دی دا نے کئی کو اللہ خود دی شفاعت مانے نو دے دا ما لپ د اولیاء را د فارغ چې حقیقت سو حقیقت د اولیاء یعنی بت پرستی ابتدا کوم نه شو د اولیاء پرستانه هغه کله چې ویني ول به د الله نه مددګاران الله حفیظ علیم الله نه ګبان دی پری باندې انی ته پری باندې ما وار وکذا د کرنګ وایو کړه مونږه تا ته دلی وحی په داوود سورۃ باندې قران د لستو د کتاب عربی په صحابه جبا کې څه د پاره دې لپاره چې ویریته مکې والا تو چې چار چا پیرا دي نه دي او ویریته دروازه جمع کېدو نه د خلکو شک دی چې په دې کې فریقان فریقون فل جن یو ډال وی په جنت کې موحدین د قرآن والا یو ډال وی په اور کې چې قرآن اورېدلو عقیده نه ټیک شوې او تسلی مبالغ ده ولو ته بیان کړې تو چې ټول منی دا ستا کار نه ده الله کار دی بس تا کار دی بیان کوله رمت تنګو ولو شاء الله جبری مان چې خلق ټول مسلمانان چې پیغمبر ته غواړي دا دلم امت واحده خامخا ګردول دی ټول په ټولګه یو په توحید باندې الله ته ګرانه دوی سره به ولا څه نقصان یا فائده تړلی وه چې چا دا مسلمان پر فائده به مونده چې چا نه هغه بل نقصان نو هغه به د یار نه بیا منه خدا به جبری مان جبری الله ته منظور نه دی اکو چې خواخوا د الله جبری مان نو خام ګردول وی دی ټول گئی او په توحید باندې ټول به قران ته کوم لیک ولیکن دا لیکن د استدراک یاندا مخ شوبه په چیر تیر شو چې ولې بیا نو خپل جواب لیکن دا نکي الله چې خو په خپل مهربان ته چې امتحان شي او ظالمان چې نشه دی لمن ولې نو څو دوست نو څو امدادي بیا زجر مشرکان ته ام اتخذوا من دونه اولیاء او نو د مشرکان به د الله نو امدادګاران فالله هو الولی الله چې هغه دی ودی مددګار او دا الله هم دا الله ژوندي به کوي مړي دا ته چې رامدګار خو مړي دي مړه دا الله ژوندی دی بل ژوندی کوي مړه ژوندي به کوي وهو الله کل شیء قدیر او دا الله پر زمان قدرت والا دی او د درېمې شوبې ړوم به جواب وما اختلفتم فيه من شيء هغه چې خلاف راي ستا پای کې په یو مسله کې و مسله کومه اصولي و مسله ها عقیدې سره چې وه په حکم الله اللہ کتاب کی گورا ایک سورت نساء گورے آیت نمبر 59 تو گورے قرآن دی تفنن تا خو گورے لگائے عجیب کتاب دے حال تاکہ بلشان دیدہ دا مسئلہ بلشان کڑی دا یو الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول اولو الامر منکم ای ایمان والا اومنی دا اللہ اومنی دا پیغمبر اسلام اولو الامر منکم او دا صاحبان دا امر ساسونا فا انتا نازاتوما پس که خلاف را ساسی شا پیغمبر سرکی فردو الاللہ و رسول و پس دیلا کتاب دا اللہ تا سنت دا پیغمبر سا دلتی دولی ہوئی دغه دې صورت کې دا صورت مکی دی نو په دې کې بیا د اختلافي را په فروغ کې فروغي مسلو کې اختلاف راغ نو په سنت کې وګوره قرآن کې وګوره کنین سنت کې وګوره بیا په دې صورت نساء کې نو بیا چې وګوره تاسو دوه ته هلته بیا بل څوک یاد کړی آیت نمبر 83 ودا جام امر من الامر او کل ترادی منافقان تا یو حکم د امن یند نه جنگ او الخوف یاد یاری یند جنگ یلگا پر تفصیل من کړو نو دا او بی نو خورول کې پرې باندې ولور دو کچر واپس کې دی حکم لا الا رسول پیغمبر اسلام تا او الى اول الامر منهم او صاحبان د امر تا دینه او دلته کې وسه صاحبان د امر مې وځکړه اوس هغه حدیث راواله د ماد جبل چې نبی اسلام دیګه دغه ته شام د یمن ته نو ته کې په تقدیا ما ته ته بځې خلک په تاله مسلې راړي فیصله پس کې او اقضی به کتاب الله د الله په کتاب به فیصله کوم او ته نبی اسلام ته وایي پهلم تجد پی ہے کہ چر اللہ کتاب کی نہیں دیکھو صراحتن قرآن کی ضرور نہیں ارم اثر نہیں نہ وہی اغدی بھی سنت رسول اللہ نہ پیغمبر کو سنت بے کوما بیا نبی السلام وہی وہی کہ چر پہلم تجد پی ہا کو سنت کی نہیں نہ وہی اغوئی وہی زب بیا اجتہد برائی ولم آلو زب بیا اجتہاد کوما دیو آیات نمبر داغی او کبر عباسا مدیک وزا کامینو کم نبی سامی الحمدللہ اللذی وفق رسول اللہ بما یضا به اللہ و رسول نو دادری وڑی یاد کرد ولی سو کسما مسئلی یو اصولی دی ایمان وارا آتش قرآن کے بگو رہے سورت دا سورتی شورا مکی دیکھان دی دقل فروغ نو کنا او دویما فروغی مسائل دی لکو موس کے فاتحشتے و کنیشتے او دارنگی امین پتیده که پرو ده دارنگی نو دا بیا پروی مسائلی نو دا بیا پا قرآن که باگو دا بیا پا سنتو که گوره که نبی اسلام سن کری صحابه سن کری ایو با دارش یا با اونه قرآن که نبی سنت که نا بیا دا مجتحید پا دا که گوره پا قیاس پا اجتحاد که بگوره پا انستنباط که دا اگر نو اگر حدیث را والا دری وڑیاتون سر لگو دا دی تشریح کرده دری وڑیاتون و مختلاتون پیشه آج خلاف راست دا پیام مختلات که هو اصولی مثلا تو پیسا رضا غی اللہ دین فحکمو فطلب حکمه من اللہ من کتاب اللہ ذالکم اللہ دی صفتون اللہ رب زمہ فدی اللہ زانسوانو دی اللہ تو واپسی دا پاتر سماواتی پیدا کنگر اسمانو از مکو دے گردول جالا کم گردول سا اللہ دا نفسون سا نا بی بیانی ستا دا نفس تم انسان اغم انسان دے ومن الام انا مد دانګر نه جوړي غوا غوې میخه او سنډه چیلی او چیلی ګډ او ګډ خر او خر وغه خر یاد راکو فی پیدا کوي تا فی په دې جوړوالی کې د جوړي تا نه پیدا کوي پیدا کول مالک دغه څه پای الله جو پیدا کوي تاسو فی په دې جوړ کول د دنیا سبب دا کړه تر په دې طریقه باندې نر ماده او دا چې بچی ته پیدا شي لیتہ کمیتلی شیعون نیشتے پشاندہ تیبت دالا ایش شیعون پہ ایش شیعون سبت کے نا پیغمبر نا ولی نا بل لیتہ کمیتلی شیعون نیشتے پشاندہ تیبت دالا ایش شیع کم سبت جو خدای پاک دیا ونا پیغمبر بھی نا بل ولی بھی نا تا جو آئے اللہ مشکل خوشا رہے نا بابا تا سنگ مشکل خوشا رہے تا چو آئے اللہ ردہ حضر ناظر دیں نا بیا بابا سنگ حضر ناظر مانے تا چو آئے اللہ د خیر شر مال بابا څنګه د خیر شر مال غني کم بخته لته کوم چې تانه ولې لته کوم چې شیونه نشه په شان دي په داله ایشه نه پیغمبر نه ولی نه فرښتہ نه جن او دا الله اسمن دا الله خاص دا ورون کړي او دا الله خاص دي خاص دي ورون کړي بي غو ادار دا نه ورون او خاص دي ورون کړي بي سترګو هر څه دي ادار دا نه لهو مقد بل دلیل لهو مقال سماط الارض دي الله لا اختیار دے چابیانو د خزانو د اسمانو مکو نو خزانو واغدار الله دے ابل د گنجبخ شو دا کا غتا گنجبخ بنده تا یب سو تر کلی من یشا پر اخی مال چار جو خو خشی تنگای چار جو خشی یقین د الله پر سد من پو ذات شرالکم من الدین قرا کړه تا بر دین نه یو کوم کړه پای باندې نو هر سان تا او هغه دین چې حکم کړو پای باندې حکم کړو تاسو پاغه باندې او هغه دین چې حکم کړو موږ پاغه باندې ابراهیم سلام ته او موسی سلام ته عیسی سلام ته او حکم کړو چې نه کوم دین چې درو دین ولا تفرقوا او دې کې اختلاف کوئی په دین کې دین ثابت شو چې پیغمبران د دین نه مراد څنګه عقیده ده د پیغمبرانو ټولو اصول کې چا اختلاف نه، اصول ټول یو دي، اصول ټول یو دي. او فروغ چې کوم دی پای کې اختلاف د پیغمبرانو دی، یو پیغمبر په موز یو شان، د بلبل شان، د یو روجي یو شان، د بلبل د بلبل وي. نو دا کرانګې د صحابه کرامو د نبی د صحابه کرامو ټول د ټول اصول یو وو. په فروغ کې هغې نه دغه راغلی خلاف، چا نبی اسلام لیدل چې راپیدین کړي دي، چا لیدل چې راپیدین نه دي کړي، چا لیدل چې نبی اسلام موس کو نه امین پتی دی ویلی، چا لیدل دی چې امین په رو باندې ویلی. نو دا مختلف طریقې دا د صحابه د پیغمبرانو منځ کې د فروغ اختلاف وو. که نه دا کرنګ صحابه منځ کې د فروغ اختلافات وو، د موس باره کې، په نورو مسلو کې. نو دا رنګ دی د صحابه نه وروسته چې کومه که چېرې صحابه په یو طریقه نبی اسلام نه موز لیدلی وي، نو ټول به یو شان بیا یا بیا راپیدین کو یا بیا نه کو، خو دا مختلف طریقې وي. نو لکه څنګه چې د پیغمبرانو نبی اسلام وایي نه تو معاشر انبیاء دین نه معاشر انبیاء بنو اولاد، منګه بنو اولاد، بنو اولاد دی ته وایي چې پلار یوې بچي مؤمن دی جدایي. منگا اصول یو دی لکه دیو پلار دو یا دری خزی، نو دا کرا منگا اصول یو دی پروغ پکر منگا خطاب دی پیغمبرانو، نو دا کرا گی صحابہ کرام بارکم دا گو طول اصول یو عقیدہ آنا نور تا تلکو کی خلاف دی. نو کچرتا دا صحابہ دا خلاف دا دی وجنا یو صحابی یو پیغمبر دی دی پا یو ترکا با نبی اسلام چکم ترکا کرو، بل پا بل دی دی پا چگر نبی اسلام یو دا طریقہ په بل طریقہ باندې کول را موزه بل بل. نو دا خلاف بل راغی چې نبی اسلام په مختلف طریقو باندې موزونه دا شیان کړی دي. دا را صحابه کې دا اختلاف وو، د صحابه او اختلاف تو خلاف نه وي، نو دا د امامان د خلاف تو خلاف نه شوی دی، لکه دوی تا ټول تا دلیل شته. لکه څنګه چې د پیغمبران دا خلاف دا اختلاف نه دی په اصولو کې، په فروغ کې، دا کرن د صحابه کرام هغه هم اختلاف هغه نقصانی نه دی. اختلاف امتی رحمت النبی اسلام زمان امت اختلاف دا رحمت دا کم اختلاف دا پروغ اختلاف دا کم چی اصولی دا خو رحمت دا خو طبعی دا. نو دلتا شرع لکم شین ریعین که ماند اظهار دا قرار کرے اللہ ساز پاس دین آگا چی حکم کرو باقی با نوح علیہ السلام تا او حاق دین چی حکم کرے منگا تا تا او حاق دین چی حکم کرو منگا باقی با دین ابراہیم علیہ السلام تا او حاق دین چی حکم کرو منگا موسیٰ علیہ السلام تا عیسیٰ علیہ السلام تا. دا پینځه یاد کړه، دا پینځه یاد کړه بیا لکه څنګه چې د پیغمبرانو د ایمان کې هغه اختلاف ته الله اختلاف نه ویلی اصول ټول یو. نو دا کرانګې د سره د پیغمبر د امامان منځ کې دا اختلاف کړی دا هم خراب نه دي فروغ اختلافات. و ان اقیم حکم کړو ان اقیم الدین چودرا وی دین او خلاف مکوی په دین کې تفرقه پیدا کوي په دې کې قبر والا مشر کې نه ګران لګي په مشر کې باندې هغه مسله چې تر بلې د یغې تا توحید په بد لګي الله یې تبیل الله چون کوي دې مسلې تر ته چاله جو خاصي اته به ور دې مسلې تر ته دا تو چر غري د الله کتاب ته او ما تفرقو او اختلافونه کوي خلکو په دې مسله کې په اصولي مسله کې الا من بعد ما جامعه مگر پردان چې راغلی دی تا علم بغیان بینه د وجې د زدن په منځ پر کې وسیلې پکې جوړ کړې چا پکې مشکل خوشا چا داتا جوړ کړه ولولا کلمتون او که چېرنه حکم مخکې تېر شو په تغیر د آداب درستانه تر نیکري دی مقرر پر خامخا پیسه ده بشو په منځ کې اوس ته باشي بم یقین ان الذین یقینا کسان چې وایي غسه کتاب پرته دی پیغمبرانو نه پس دغه علماو نه خامخا په شکې منو د کتاب نه غري دا شکري لاله زیاتېږي. مطلب دا دی چې باغیانو کتابونه لیکل چې مړی اوري، باغیانو کتابونه لیکل چې مړی اوري، وسیلې شته په دین اغستل شته. وروسته بیا خلک راغله نو هغې شک کړي چېرې دا قرآن وایي، دا قرآن ومنو که د علما ومنو؟ نو د باغیانو کتابونه پس روان شو او د خدای کتاب پرېښودم. فلذلک پاره تفریده او ذالکه د دې وجه نه چې باغیانو کتابونه لیکلي دي او خلک هغه د هغې کتابونه پس روان شوي دي خلاف کوي. فدو لذالکه ذالکه مبغول دی ا د دې فعل هدف کړی نفات اول ذالک ا د ارسو فاتو دین دې مقوله هدف کړی فاتو اول ذالک رب الله خلق تو هی ترزی وجنا رب الله خلق چې باغیانو کتابونه لیکلي دي مړی اوري وسیلېشته ا په دې نه غسرسته نو ته میدان فاتو یواد ودرېږي فاتو نو ی فاتو ودرېږه میدان کې دغه مطلب بیانو د باغیانو رد وکړه واستقیم او کله کو درېږه واستقیم نه دی یواد به ولاړې کما امر تعالی کړي تا ته ویلې شوی دي ولا تتواوا امد د دې خواهشات دې به ته دا مسله م کویرا په دې کې په دې کې تور پیدا کې اختلاف پیدا کوي نه دا به کوما ولا تتواوا اته به م کو د خواهشات ذکر دي ته دا مسله پرې دا سورات به رستو کې او بیا به وقل او یا مان تو ایمان ته الله ما ایمان روی په کتاب باندې چرا لیکلې الله من کتاب نه کتاب نه بای دا نور کتابونو تابع نه چې باغانو کوم لیکلي دي زما دا الله کتاب کې دی وای و مړی ناوري موږ و ناوري دا دې کې دا دي چې اوسې دي دوا ته نه الله نونو دي موږ به و ټیک دا الله په دین باندې غسل نشم ګو ټیک دا دا باغانو کتابونو موږ نه منو خام و امر ته ما ته کوم شل عادل به نه کوم چې انصاف کو په من ساتو کې الله انصاف کو لوی انصاف ته چې قران بیان کما او لوی شر سره چې نوڅه کتابونو بیان کما الله ربنا الله څنګه رب دې استاذ رب دې لنا اعمالنا څنګه ته بار اجر دې موږ اعمال دې چې قران بیان تعالی الله سزا سزا عمل چې شریعت کې قران نه خلاف لګا لا حجت بیننا نشته دې جګړه په مینه دمن کې ستا کې څنګه پولی پټي جګړه نه روا دمن جګړه په دې باندې چې موږ یو الله رحمت کې توینه بابا رحمت کا موږ دې یو الله ته نظر نه توې د بابا مو کا دا جګړه ده الله یجمع بیننا الله جمع کول کی په منځم کې قیامت کې بیا د حساب کیږي ان شاء الله ولې علم سر دی الله ته واپس د الله جملې ویلې ولذي حاجون فی الله هغه څنګه جګړه کوي په الله په اول د الله کې یا په کتاب د الله کې من بعد ما تجیب له په دان چې قبول تیا شو دا غیلا چې حق پرس منلې دا پرسو منلې دا اوس مې اوسړ چې مړی اوري وسیدېشته حجتهم داخلتهم دلیل لای به کار پنځه طرف دی باندې ابراهیم غضب د الله دی د عذاب سخت چې قران شروع شو بیان جو خرګوم الله چې مړی نه اوري دی وسوم وای مړی شته اوري او دی وای بوتری زوات شته علما وې کتابونو لیکل حق پرته چې وسی زوات نشته وسی د الله د نمونو دی یاد خپل عمل دی ان دې دغه دلیل پېښ کړي دا دلیل دی به کار یا دی بیا په قیامت کې دلیل پېښ کړي چې موږ پلان کو گمراه کړو دغه دلیل بیا نه چلیږي کله وای چې موږ گمراه کړو پلان کو کتابونو دا دلیل نه چلیږي والیم ادم په دې باندې غضب د الله دی د دې عذاب سخت او دا دریم جواب دغه د دوی مې شوبې د دریم مې شوبې الله الذي الله ذات چې را لګل کتاب کامل بل حق چې ښکار شي والميزان یاند ټول کتاب د ایمان د ټول کتاب قران دی د خر کتابونه دي او ما درې کته چې په قتل الله ساعت قریب شاته قیامت وینې زه یا ساجو به الله دین له امه بیا بیا د ټول مرکه من کړند قران ته په تر ورته غواړي دا د اکران چې ایمان راي په دې کتاب په دې قیامت باندې او هغه کسان امن چې ایمان له مثلا مشفقون من یریدون کې د قیامت نه ویا یا لمو پویګل چې ان الحق د قیامت رښتیا ده الا خبر ان الذين اقرن چې شکای په قیامت کې خامخا په کارای په ګمراه لري کې دي الله لطيف الله بارک مين ده په خپل باندې ګام ير دو کومه شا خورا کول چې چې خو خاصي او دا الله قوي ده او دا الله عزيز ده اوس تجيه په تبلیغ چې دینه مرګ چې مثلا کوم چې امام مطیب ملار سب اخرما نا اللہ لطیب دیستان خبر اور رزق عمر کہیں اور قوی و تفدیر چستا بدلا چستا ستا امداد کولی شی اللہ عزیز غالب ستا بدلا غستی شی من کانوی دو ہر سال زجر دنیا پر ستا آز ہو چی غواری اجر دنیا پا عمل دا اجر دا آخرت پا پا اجر دا آخرت پا عمل دا آخرت باندی یعنی قرآن بیانی دیر چی اخرت کا اللہ اجر را کی یا موسکا چی اللہ اجر را کی یا خیرات کې چې الله جل رحمن الله وي نزل له فی حارتی زیاد بګو ده په اجر دکې هغه تو چې وی چې غواړي اجر دنیا په عمل د آخرت باندې قران بیا نه پیسو ده فارا موس کوي پیسو ده فارا دارنګ تراوی کوي پیسو ده فارا چا ته ټکې کوي پیسو ده فارا نو اتې مینا ور بګو ده تا دینه انو به ده په آخرت کې مینا تی صبره ها ځکه آخرت د خدونه که نه ده بیا جر واغسته ام لهم شرکا دا د هغه دویمې شوبې دویم جواب دی. یو جواب والا کړه اتبر 14 کې چې دا 10 من بغات دی، او دویم جواب دی چې خدای څوک دی ته ویلي چې بل څوک را مدد کا. ام لهم شرکا یا دې مشرکان الله د بره خوندان دی الله سره چې رو لهم چې ښکاره کړی دی دپاره د دین نه هغه چې حکم نه کړه الله په هغې باندې. الله کله ویلي چې بل را مدد کا یا د بل وسیلې پکې واچوه. دا شوبه راله چې بیا الله تباه کوي ولا نه جواب. ولولا کلمۃ الفصل او که چېرته نوی حکم د فیصلې چې ورځ فیصله کېږي نو اوس به الله فیصله کړو لقد بینهما خامخا فیصله به شو په میندی کې اوس. خو الله لیکلي لوح محفوظ کې چې عذاب په پلان کې ټیم راځي که دا نه اوس به تباه کړی. یقینا ظالمان چې دلې د عذاب درنه ونی به ظالمان مشفقین مما کتبو یریدونکي به د هغه نه چې دی کړو هغه شرکیات کفریات او دا دا دا پاکه به په دې باندې آمنو بالقرآن آمنو بالتوحید آکرن چې ایمان را په دې باندې چې یو لاک د بلن الله دی او عمل وکړنه نور ته ورسو. دا مثلا خیرو دا تل جنات په باغچو جنتونو کې به دی له به هغه چې غواړي دی اندرابین په دې درځي باندې چې څه غواړي مخکې تیر شو. لهم ولکم فیها ما تشتهی انفسکم ولکم فیها ما تدعون په دا کې تېر شو سور کوم صورت کوم سجده کې تېر شو که پخلې غواړي که پړې سیري هر څه بته موجود وي. ذالک هو الفضل الکبیر دا د هغه غوروالی لوی ذالک الذی دا غوروالی هغه دی بشر الله چې زیر ورکوي الله بندګانو خپلو هغه کسانو ته چې ایمان له مسله چې لایک د بلنې والله دی او ملوکنه نور ته ورسوله. قل لا سألكم عليه أجرا وأنا غرم سانا پر بیان بان سمزدوری دا غرو کاوٹ دے چی جوڑی گی چی مسئلہ نو بیانی پیسے پی گٹی ولی مسئلہ خلق نمانی پیسے پی گٹی. وأنا غرم سانا پر بیان دا قرآن بان اجر مزدوری الا المودت فی القروا مگر غرم دوستی پا خپل والا ہے کہ خپل میں آئی ټول قریش ای نظام زما تر زمانی زمانگا سرشتی دی دا غرم چی ماسا یو شئی راشي قران تک نه یا الا المودته مگر دوستی په خپل ورای کې د ما ملګر سره دوستی وکي یندې مته غوي کنه. یا الا المودته نو غواړم ته نه په قران باندې سمدوري مگر غواړم دوستی په قربا په قربت دا لګو چې الله ته دزي شي ودا غوامنو او مې اقترب خطانتن چې جوړه نه کی زیات بغدل په دې کې حسنه اجر ملګری ور زیات کما عزت ور زیات کم بشک الله به خونکه دے قدر دان ہم یقول وای دا منکرین جوڑ کر دے قرآن دا اب ترا اللہ کر دے جوڑ کر محمد صاحب پالا بان درو پیا شاہ تو خپا شوی نو خپا کر تسری پیا شاہ اللہ کچر غوار اللہ یختم علی قلب کا نو مضبوطی ابرا ستا پڑو بان ایڑا بڑی مضبوطی بیا بنی نہ خپا کی ابتدا کے سڑے مسئلہ بیان نہیں اڅوګه نه منې خپه کیږي بیا وخت دا سره چې بنده پروانې مړه به د نصیب کې نه یا سړی لاړ شي لړ دي شي که اول کې وزه خپه کېدم ورور دور دور ته ښه تکړه هلک ولاړه اوس که لاړ شي نو زمړه ښه شوه چې لاړه دی ته هم ټیک نه وه دی به ټیک نه وه وروسته بیا پته ولګ چې هغه اکثر ګمراه وي اول که تکړه کېږي بس ختم شي وایي شه الله که چېرې غواړي الله نو مضبوطیا به راځي ستا پړه باندې یعنی بیا به خپه کېږي نه په چا باندې په چا پسې ويمخو الله الباطل ام حق الله باطل وهو الحق اما حبك الله باطل دا مريوري وسيليشتي بدينا غزلة بختم شي وهو الحق اصاب بك حق فخبروا كمون سرا ستانا ما صليب وچاليكي اشتر القرآن فما كسور خراب دغا كده بابا غان رأى ارتا ختم شو تيك تا شو انه دچر عالم دي پیخور كسسو ارتا تيك شو انو یقین دا الله پوه دی په رازونو سینو باندې او دا الله دا چې قبلې توبه د خپلو بندګانو هغه پکې د ډېرو ګناهونو نه الله معاف کوي او پوه دی الله پامنج تاسو یې کوي واستجیبو الذین او قبلې احکام دا الله هغه کسان چې ایمان راوړی دی امنو بالتوحید امنو بوحدانیت الله عمل وکړه نه دی د الله احکام باندې یا امنو بالقرآن یا دا معنا الله قبل اعمال دا کتن امن چې ما راوړې دا چې ریټي دا عمل کړنه نو دی هغه اعمال قبل ازاد وکړي الله د خپل فضل نه ملګری بور کې ویلم بول زیات کې ول کابر مون کړی چې د الله زاد ساختم ولا بسط الله ورسخه او کو چر پراخ کی الله مال د فرض خپل باندې ګانو تذیر نه دنیا کلا پاک ارچا مال ډیر ورکی نو چل بوشي لبغا فل ارض خام خاطر کتی بو کی بس بک کی یعنی ارث ہے با بیا دار ته دنیا روان شي سو کی مالدار کړی دی نو غریب ته محتاج کړی سو کی غریب کړی هغه مالدار ته محتاج کړی سو ڈاکٹر دی نو هغه هغه ته دا مریضان محتاج کړی ا سو کی ڈاکٹر محتاج کړی هغه ته کی مریضان نه وي نو ڈاکٹر به ډوډۍ کم نه خپل پیسې به کم نه ګټي ارث ہے محتاج دی مالدار غریب ته محتاج دی غریب محتاج ته ڈاکٹر مریض ته مریض ڈاکٹر ته ترکان لوار ته محتاج کړی لوار نه نو ترکان چې کومه دوست پہ رنز چل دا بل چا تیرو دا او که چېرې ترکان نه اند لاس کې ورچا جو ار سړی یو بل ته محتاج کړی الله پاک پلار پلار دوی ته زوی پلار ته خدا خوان ته خوان خوان خود ته الله دا تنظام چلو دی که ټول مالدارن له بغه فلار دو بیا چا بیا دا گاڑی چا چل دا بسونه دا ټار کې چا چل مالدار خلکو ار ته برو نه با کورون جوړ نه بچا بسونه چلو نه بچا مزدوره کوره ولو وسط الله که تر پر اخړ الله مال د پرد باندې ګان شو ار تو کې مالدار کړو لبغه په ارض خامخا تر کشي بکړو دی په دنیا کې لیکن الله لیګي دا مال په اندازې باندې اچو غواړي څوک مالدار څوک غریب نو یې کنه دا الله په خپل باندې ګان ما خبردار دی ان کو ذاته چې څوک چاله ډیر ورکم چاله کې بعد خلک ذاتي دي چې لګ مال ورګنه خرابيږي ابا دا چاله ډیر ورکنه خرابيږي نو الله ته پته چې په ډیرو خرابي نه غل لګ ورکی اچھا پہ لگو خرابی کے اسڑے نا لڑی رو کے اللہ پوئی کے پہ پدے ویش بانے وہو اللذی دا اللہ دا نظر لگیت چرا ورائی باران دا من بعد ما قرنزو پا دانچ نامی دا شیو خلقا ویرا منگ بانے باران چرتا منگ حکدان گارو وینسو رحمتا ہو او خوریخ پلا میرا بانتیا باران نوشی پچا پرا پکلو بانے او دا اللہ والولی مددگار دا حمید ستائر سپت شکر شد او سالورم دلیل اقلی امین آیاتی بعد دلال دلانا پیدا کول دست منوز نکو دی آج خورکری پدی که من دابد جاندارونا او دالا پا جمع کول دی خلقو بانده کلچه وغاڑی قدرت تدن کرده اس تخویب دنیا دی وما صحابکم من مصیبتین آج رسی که تاسو مصیبت وما قدبت ایدی کم پس پس آب دو امار استاسو که بیماری که امتاس کیس کرده یا با گرمی و ببزی خس کردی یا با خو گرم یو راغل وی اے سی بدا منا سی یا روډای ډیر کړی یا ولې سب بل څه ګنا کړی یا سب اوس وچ راځي دا ستاد خپل عمل ګنا دی دا خپل د خپل عمل سزا ده او هغه جوړه سي تا ته یو مصیبت په صاحب دا مارو ستاسو او یا په ان کثیر هغه په کړی ډیر په ډیر ګنا کړی پرې دی مالا اما ته به موج دی وجن چې کله ګنا وکي بیمار شي یو ورځ نیمه سخپار وا الله به خکی که په هغې ښه نه شوې بیا صدقه ورکړه نو په هغې ښه نه شوې نو بیا ته سپیر غوی وای په کور کښې دغه وخوره به ډاکټران ډاکټر به خفه شي دره دغه به دا کوي ګاک لرې کوي نو که ته ډاکټر لاړې نو ډاکټران تا ته معلوم شي شل دوایان به ته ولېږي غټې غټې د کای خو دغه اخلي کمیشن یې اخلي نو خراب تراب به دي کړي شل د شل زرو به دوایي ولې دا ټیسو که هغه ټیسو هغه ټیسو نو چې راشي هغه دې وخوړې بس بیا هغه ته ډاکټر سره ونښتې بیا نه شي ټیک کېدی د دې وجې مونږ ډاکټر ته نه دوخه دا ما دوایم وایي دا تا دوایم دا ما له خلک راړي په خپله زه خورم نه دغه مخکې یو ټایم یې وخورم همدې به خفه شي بیا نه خورم دې دی که ما ته پته دې د جوړېږي په دې باندې نه رس پېر کم یې خورو چې کوم یا چېرته حکیم نه هم دوایان راړي هغه وخورو بس هلته خکې مونږ خکې وو شکر ادم کور کښې م ټول څوک نه نه جوړه کړي الحمدلله دا معمولي به ته به مو باندې دا په سپیرکو باندې یا په دې کاګو ماګو په دې باندې ټیک شي که ډاکټر لاړې خو بس هغه سره ټیک شو بیا به ځای راځي بس چې کوم ځای ته ورسولې بیا ښه ښه په الا منشا الله بعد به ښه شتې اوس هم ماته چې څوک چا وایي چې پلان کړی ډاکټر دی هغه د مالدارو نه اخلي چې غریب راشي نه هغه له به تا ته پیسې شي دوا وایي نه دوی نه واخله پنځه سوه زره غله ورکړي ښه خلک شته پکې خرچا کوي خو حکم کېږي په اکثریت باندې اکثریت دا شان دي چې روانې کوي اوس خو داسې کپنۍ جوړې شوې دي چې کپنۍ به په دوا باندې به لیکلي پنځ سوه روپۍ او چې دوکان له ورشي هغه هولسیل وه هغه به له په شل روپۍ ورکوي زمونږ یو واره دی مردان کښې د هولسیل کار یې دی نو زه مردان ته چې در ته تمه نو هغې کښې به د شفیع خان دفتر ته خوا کې دکان و لاړم هغه یو دوای وه هغې باندې لیکلي وو 400 روپۍ او دور کو دغه له یو کس له هغه هغه خرطور کو غیر میټل ریپ و هغه له ورکړه په 400 روپۍ ما لکه اتفا دا یې څوکړه ما دا خو ما دا په څو خرڅې دا چې څوره پیلي دي ما په دې ویاو وی دی که بلا کمیشن دی که نه دا خو دین را روان دا کمیشن تی اوزی اوزی اوزی اصلی دو وای چه منگ دی پشپار را کر که دی دا پشپک روپای بانه غیر ایتا برابر شوی ادا لس روپای منگ نو کرده منگ دا دن پک یو پینز شپک پک منگو گرده دی پک چه سور گرده ما دی کمائی نوی کتو دو تین دی باشی بایی لی خو پیگور سلور سو دی آخا خیر تا 500 روپای کمی را که دا پا غیر یاد مواری پکلا نو داکتر چه دی خراب تراب بدی که الا من شاء الله موږ وګور ټول ندي خراب اما صاحب کوم مصیبت نه اجر سه تاسو مصیبت بیمار فما کدو دې کو په صاحب دا مار تاسو سر روم کې تیر شو زار په تاسو به بار بار بار بیما کدو دې دین نه اس ایک آیت نمبر کې تاسو کې په صاحب دا مار د خلکو دلته ما انتم ان تاسو کمزور کوم کې الله الله پدما کې ځان مته بچ کې وما لكم من دون الله نشه تعالی به الله نه من ولینا څوک دو تنه څوک امدادي امن آیاتی بدل نه دا په پنځم دلیل اخلي په داود صورت باندې یو الله رحمت کوي او بعض دلال الله نه الجواری کیشترون کی کیشتای په بحر بدل په دریا کې کلا لام پشاند پشاند غرونو یشا تخویف کتر غوړی لا یوس کنو الارض یوس کنو ریخ او بدری هوا بدل نه وګرځا کیشتا روا کده پدا ویلا روا کې ثواب ده علا زاری په ما په شاد دریا باندې کچر تا وانی په دریا کې خام خوای په دریا کې خام خوای بلکې بعد خر کوئی په دریا کې هوا جوړیږي بلکې بعد خر وکړي په دریا کې لوی هول ده داغین دا هوا راوځي چپ چپ پر خوري والله ولم په دریا کې به هوای نو چې یو تر تا وا چلیږي نو کښته هغه بادوان ته خپل کې نو کوم پر تاویږي خپل دا تر تا خپل کښته دا تا وشي چې دې پر دا بادوان دی پر تا به کو څو ته سټیرینګ لګیږي دي روس بادوان او روس په شا کې لګولې الو لې پری پری هغه ته کېږي دا ته یو لوي شی جوړ کړ دا تا وي کچا چالي لې په جیاس کې روس ته بالکل اخر کې ټیل کې وته یو لوي شی تمبل لګولې کوټه عمره هغه چې دا تر تا وګ دا جیاس دې دې تر تا وشي دا دا تر تا بل تر تا وشي یاد نو دا یا شک تر خو خشید الله او بدر هوا نو بغر دا کی تا روا کدا ولاړې ار او داری په شاد در باندې یزان پر بیان کې خامخ دلال دې الله دی ول شی او الله دلایک د بل دې خو د پار دار او کلک تابعدار دا الله دا صبر او شکر دا چې کوم د دریا خو دا شخص صبر او شکر باندې دی ګور لکه بدغه دا کې صبر کول دې ګران کار دې او یو به قونا یا بالا کی دا کیستا ہے چا پھر نو پیو اگان راشی یا بالا کی دا کیستا بما کتو فضاب دا مال دی و یا پن کتو اپا کی اللہ دیرنا و یا علم اللذین اخکار و یا علم اللذین اپو بشی اکران جادون چی جگڑی کئی پایتون دمان کئی چی مالا من ما قویت چیز دی نیچ دیر سو خلاس زائد خلاسی یا سو خلاس ہوں کے فما ہوتی تو من شے آج درکشتا تو من شے سشے په متارخات تنظیم د دنیا آج درکړی شوی تاسو چې مال دولت کور جیداد په متارخات دنیا دا تکل ژوند د دنیا ده او ما عند الله هغه جل چې الله تعالی ډېر غوره دی اډې را میشه د پاره د کړه امنو چې مله مسله او په خپل رب باندې ځان سپار بیان هم کوي ولذین یجتمعون کبارا هغه کسان چې ځان بچ کوي د غټو ګناهونو نه یعنی شرک اعتقادي والفواحش شرک فعلي نه و اذا ما غضبوا او کل چه غصه چه دی هم یک پیرون نو دی مخرایی یک پیرون مخرایی بدل ناخری والذین استجابو آقادان چه قبول تیاو کرد اخبر را با مطلی بیان کرد و اقام و صلاتا جاری کمو دا و امروم شورا بیناما او کار دی دی شورا بیناما پا مشوری سر پا میند خبر که و امین ما دا اغا مالا چه مور کردی دا خرچم کهی نو والذین آقادان ادا صحابا مباغ کل چورا سے دو تھا سرکشی چا پھرا دو کن ہم یان تسرو نا نو دی بدلا اخلی وجدا سیتن اسزا دا بدای سیتن سزا دا دان چی بدی دا پشان دا گئی جا چاته خد کندل ته خد کندل کدا مانا او سزا د بادای بدی دا پشان داغه دا یعنی سزا د پشان داغه په من افا چا چپا وکړه او تا درس خبر فل عمل فجر اجر دا پالا باندې الله بزرور کی انه لا حب الظالمین الله مینه نه کوي ظالمان ظالمان من انتصر او چا بدا واسه په د ظلمه چې شو په ده باندې نو دا کسان مال من سبیل نشه په دې باندې څه ګناه ګوره مخکې وې وغذا غذب هم یخکرو مخر د بدله نه اخلي بیا ورپسې ایت کې وایي والذین اذا اصابهم ظلم بغي هم ینتصرون بدله اخلي. مطلب دی که څو شو یو دا چې امی پې دغه وکړه رد وکړه هغې پرېښو د خیر نه پوه یخ پېرو ادې ده کې د دې دویم آیت کې راته مرونتال چې دې مراد دی مولا چې مولا پېرو دغه نه بدله اخلي دغه یې مؤملزم کوي یقینا ملامتیا ده په هغه کسانو چې ظلمونه کوي په خلکو باندې وغونه پر ارض او سرکښې په دنیا کې بې وخه که نامناسبه د الله کتاب خلاف ملاکلم عذابون علیم دا کسان د دې دپاره عذاب درناک رحمان صبره او پاره دا چا چې صبر وکړه مشکلات کلک شو وغه پره امخې واړو د بلتیانه یقینا دا کار دی خامخا د پخو کارونه د چا کار نه ده دا د بادرانو کار دی ومن یطیع الله او چا چې ګمراه کړي پرېږدي الله نو فما له من ولی نه وي نشه در څوک مددګار پت د الله نه او ویني بهته ظالمان کله چې ویني عذاب یقونه وایي به دی هل اله مرد من سبیل آیشته واپس د څه لاره واپس به لاړ شو دنیا ته او ویني بهته دا مشرکان یوردون علیه چې پیش کوله به شي په اور باندې خاشرین هم په داسې کې چې یریدونکي به وي د وجه د الله ته یو یره د الله ده هغه د یر د الله د محبت نه ده یو یره د ذلت ته الله کافران خاشرینه په داسې کې چریدونکي به د خاشرون مینه د وجه د علت نه ینظرونه ګوري به من ترپل خفی د بڼو د لاندې کته به ګوري هغه حدیث کې راځي ان المؤذنون اطول الناس اناقن یوم القیامه اذان کوونکي به اس ککړي بره به ګوري او دا مشرکان دا به کته ګوري ځکه اذان چې کوي خو توحید بیان کوي رد شرک کوي نو هغه به اس ککړي چا چې په دنیا کې توحید بیان کړه به اس ککړي او چا چې شرک کړی به لاندې ګوري وقال الذین آمنوا وایي به هغه کسان چې منلی وه ما سره او بیان کړي وه ان الخاسرین تاوانان هغه کسان چې تاوان کړي چې خپل ځانونه خپل کور په ورځ د قیامت مثلا نو بیان کړه ځان هم تباه کړه بچي مه الله خبر ان الظالم یقینا ظالمان فاذاب هم یې څه کوي او ما کان لهم من اولیا هنه به دي من اولیا څوک مددګاران چې امداد وکړي دی بېد الله نه ومن یضلل چې هر ګمراهي کې پرېږدي الله فما لهم من مؤمن سبیل نشته دی داسې لار د وتو د ګمراهۍ نه استجیبو دا څلورم جواب د هغه درېمې شوبې چې ټول کتابونه ستا کتابونه پرې کتابونه وړه استجیبو ربکم قبول سیاو کوي در خپل من قبلی اتی یومونه مخکې دی چې رابش یو ورځ لا مرض له من الله نه به واپس کېدل هغې ورځ لا د الله نه الله به نه واپس کوي ما لکم من ملجا نه به وي تاله ضایه ده پنا په دغه ورځ باندې او ما لکم من نکیر نه به وي تاله څه انکار پیدا نه کړم ون عارضو بیا تاسو دي پس خدای مخ ورته مسله وکړه مخ ورنه مني وفا ارسلناک علیهم حفیظا نه لېږلی موږ ته په دې به نګا باندې ستا کار دغه دی چې بیان دې وکړه باقي زما کار دی لوي ان علیک الا البلاغ نه له پتا مگر رسول د الله د کتاب وان اذا ادغنا الناس بیا حالت د مشرک انسان امونږه کر چې اوسه کو مشرک انسان د خپل تر مهربانتیا خوشحاله شي په دې باندې بیا اسمان په ډډه دوری چې بچي وشي یا وادو کې وان تو تم سیدتون اګور زی وات تکلیف په ساو د اعمال دی باندې د مشرک انسان منکر انسان کپور ناشکر دی بیا او دا ور توحید لله ملک سماوات الارض خاد دا اللہ اختیار کری اسمان آدم کا دبل چانیشتے ہیں یخلق ما شاہ پیدا کیا چو خوخشی یا بلی من شاوی نا آسانا بخی چار چو خوخشی تشی جینا کئے سر رو پیندر دور کی جواری خطا شو ادا و ادا بخص کی و یا بلی من شاو دکور بخی چالا چو خوخشی تشا لکان دور رو دیو تشی جینا کئے شروع دبل تشا لکان اللہ دا سکے او ازا و جمزو کرانو انا آسا یا جوړي جوړي ورکړې دیله الکانو جنا کوي جنا کوم پکې لکه پیغمبران ته وګوره نبی صاحب الکانو شو جنا کوي خو الکان مړه شو جنا کوي پاتې وي ادرې جنا کوي نبی صاحب په ژوند باندې وعده کړې بیا وفات شو زینب بیبي رقیه بیبي او من کلثوم یو د نبی صاحب شپږ میاشتې وروسته کلثوم میاشتې بعد وفات شوه فاطمه بیبي دارنګې ابراهیم علیه السلام تشه الکان ورکړو شعیب علیه السلام تشه جنا کوي لوط علیه السلام تشه جنا کوي هغه ځان له بچې ورکول شه زکریا علیه السلام یو نه ورکړو هغه الله نه سوال کړم بیا الله یحیی علیه السلام ورکړم دا د الله کار دی د پیغمبرانو اختیار دی که نشته د بل چا بس وي او زوجم یا جوړې جوړې ورکړې دی ته الکانو ګور دی جنا یې مخکې کړې ده ومن یمن المرأة امام قرطبی لیکلی ومن یمن المرأة تبکیرها بالانثى د ښځې د خوشقسمتۍ نشاندار چې د هغې لومبۍ لور شي ځکه دا جینۍ چې څلور پنځو کال وي که بل بچی بیا وي دا دا لبۍ جنکو که الله دا توفیق اچول چې څلور کال ماشوم وي هغه بچی لبولی شي د لس کال ماشوم نه شي لبول وایي را وایي بیا مونږ کرا دوه دي که نه دا مشری چې لږ نو بس وولی دا وړوکی والی او خور چېرې م ورور نه وي په دنیا کې م نه وي دا د جنکو که الله دا شي اچولی دی د رونو سره محبت کوي ورور هغه سره محبت نه کوي ښه رور رور له حصه ورکوي لکه خور له نه ورکوي ښه اولانکه بیا چې سختي پرې راشي نه که خور دې رور له بیا راځي پل کالی به خره دې رور له ورکوي ښه دا واده رور دی ا مینه یې پر رورو خو دا دا رونه چې دی ورسره مینه نه کوي ځکه پلار پکې مینه نه اچولی پلار مور او جنۍ ته سپک کتلي نو دا رونه ورته سپک ګوري بس او زوجم یا جوړې جوړې ورکوي دې ته الکانو جنا کوي وجل من شاء وقیما گردی چار چوخه شاند بعد بگی شاندی نو اگلا که روغ موٹی داکتر چوخه جی خدم ٹھیکی اولو که سڑیم ٹھیکی بچه انوار که گولا اینو یه قنانده اللہ پواده اقدرتو اللہ ده اما کان لی باشا دینا نیشتی ده پارد بانده حق که خبرو که ده اللہ سلام مگر داری که مگر پواهی مگر پا الهام تا وحی نمراد الهام پڑه که ولوا چایی او مرا حجاب یا اخر پردینه لکه عیسی موسی علیہ السلام سره چکړی یا نبی علیہ السلام سره په معراج کې کړی او رسول الله یا راولی غوته فرښتہ نو فیوه یې بیرنی وایو کې فرښتہ په کوم د الله چې خوای لکه نبی علیہ السلام ته جبرئیل وراله لګ نور پیغمبران ته انه یې کنه د الله اوچته مرتبه ولا با حکمت ده ته وقدر کا خو نه لیکه د کرنګ وایو کوم غتا ته روحاند قران قران ته روح وي د خپل حکم نه قرآن روح دی یو روح دی د بدنونو که د بدن نه روح وباسل شي نو دا بیا تش غوښه دا بیا پروت دی بیا پات نه پاتېدی شي نه ګرځېدی شي نه څه ویني نه څه اوري او که روح پکې وي نو ژوندی دی بیا ګرځي را ګرځي نو دا کرانګې د روح د پاره یو روح دی دا قرآن د روحونو روح دی یو روح الابدان دی چې هغه روح دی د انسان په هغې باندې دا د بدن تازګي ده یو روح الارواح دی چې پای باندې ستا روح تازه دی چا قرآن کریم دی حدیث کې راځي نبی اسلام فرمایلی وو چې ان الذي ليس في جوفه شيء من القرآن هغه کس دی په سینه کې د قرآن علم نشته کل بیت القریب دی په شان د روان کنډر دی لکه روان کنډر کې شیطانان پاتې کېږي دارنګې غلاګر پکې پاتې کېږي د ډاکوان پکې ناسي جوارګر پکې ناسي د کرن د په اړه کې دا ګندونه پراتی چې قرآن پکې پړه کې ان هغه هغه آباد کور دی په قرآن باندې ړونه آبادېږي خانه د کرنګ وایو کړه مونږ تا ته د قرآن د خپل حکم نه ما کوم تا ته دی نو ته چې پوهېدې چې مل کتاب څه د بیان د کتاب دا چې ګوره ما مل کتاب څه د کتاب نو کتاب خو یې پېژانده خو نسبت چې ینتا بیانولو خو نشه کنه ولل ایمان اته نه پوهېدې چې څه بیان د ایمان دا چې ایمان باندې نه پوهېده هر پیغمبر پیدایشی مؤمن وی نو ایمان هم پکې خو بیان نه شو کولی اوس خلک راغله د الله کتاب نشته د ایمان بیان خپل د الله کتاب ویلی نه دی او خلکو د ایمان بیان اول خو خپل ایمان زده که خپل ایمان دی برابر شي د الله په کتاب کتاب ته نه کینه ایمان بل بل ته بیانې پیغمبر ته الله تا د ایمان بیان نه شو کولی اوس خلک راغلی قرآن نه دی ویلی او د ایمان بیان کوي په جوماتونو کې سوچ وکم خپل ایمان هم نشته بل بل نور ته چله دی بس بیان وته والله انا ولكن جعلنا لك غرض من دا قران نور رنا رنا ندي بي منشا لار خو به رنا سره چار چم غو واړو ته خپل باندې ګان خپل کتاب دی راولي لار ته خو وانا کې قران ته خامخ بیان کې په تر دې لار نه غي باندې سورت الله په طرف د لارې د الله هغه چې دی الله دی آج آسمانو کې آج سب مکی دی اللہ خبر اللہ تثیر امور اللہ تو واپس کی اٹھی روپیے سالی په صورت کې درې شوبې وي یو دا خبره تکې دا ستا ده او دې شوبه کې دننه بل شواش دا چې مخکې تا چا دا نه کړې دویمه شوبه ټول مولیان ستا خلاف دي درېمه شوبه ټول کتابونه ستا خلاف دي لومبۍ شوبې دوه جوابونه یو جواب نه تین کې دا واحده دا زما خبره نه او دغې دغه دویمې شوبې چې ټولو پیغمبران دا خبره کړې آیت نه ورسره کې دوه جوابونه شو د دویمې شوبې چې ټول کتابونه ستا خلاف د هغې دوه جوابونه یو نمبر چودا کې چې دا بغات دي دا چې مړی اوري راسي وسیلې دا بغات دي او دویم جواب آیت نمبر کې د دوی خدای څوک زما خدای خو یو الله رحمت کوي فض الله مخزن الدین د دوی خدای څوک دی ته وي چې بابا هم رحمت کوي او د درېمې شوبې چې ټول کتابونه ستا خلاف د هغې پنځه جوابونه یو جواب آیت نمبر 10 وما اخترتم فی من شیء فحکم الی اللہ خلاف اور راغ اصولی مسئلوں کے انو دا اللہ کتاب کے انگور ہیں دویم جواب آیت نمبر 15 کے قل آمان دو بمان ذا اللہ من کتاب ما دا اللہ پر کتاب ایمان راوڑے دے ما دا خلق پر کتاب نے راوڑے درہم جواب کئی آیت نمبر 17 کہ اللہ اللہ دی اندر کتابا بالحق والمیزان دی ایمان کتاب دی ایمان دو طول کتاب قرآن دے بھائی دا مولیانو کتاب دی نمان دگا اصلون جواب کئی آیت نمبر 47 کے اس تجیب ربی کم دا اللہ خبر ہمیں دا اللہ کتاب ہمیں پرید نور خلق کتاب ہمیں اپ اندم جواب والات نور باون کیوں کہا کہ دی ایمان کتاب قرآن ہے ما کنتا تدریم الکتاب لال ایمان ٹھیک شاہ